kolde hænder. En lille eller en fyr, der hjælper sine venner. Han er fuld af gode råd, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger, om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Spandevis af honning. En bil bliver måske vred, fordi han griller biens dronning. Han er altid glad og kold, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger, om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Vi elsker ham, fordi han er vennernes ven. En af de få, der er tilbage og heldig. Giv altid en lap til dem, han møder på sin færden. Han er aldrig den, der går, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger, om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Oh,